ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Dorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to poniedziałek, 12 dzień czerwca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro Rada Ministrów rozpocznie pracę nad budżetem na przyszły rok, poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Planowane na dziś spotkanie Joe Bidena z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem nie odbędzie się. Powodem są drobne dolegliwości zdrowotne prezydenta Stanów Zjednoczonych. PKN Orlen będzie wspierał polską koszykówkę. Jutro rząd rozpocznie pracę nad przyszłorocznym budżetem, poinformował rzecznik rządu. Piotr Miller wskazał, że całościowy projekt budżetu urząd przedstawi jesienią. Jak mówił na jutrzejszym posiedzeniu, Rada Ministrów przedstawi wstępne założenia. Jutro na posiedzeniu rządu będziemy rozmawiać właśnie o wstępnych założeniach budżetu państwa na rok 2024. Będziemy chcieli przedstawić te pierwsze założenia właśnie do projektowanego już budżetu, który będzie przedstawiony jesienią tego roku. Tak jak państwo wiecie, zgodnie z procedurą właśnie jesienią, wczesną jesienią będziemy przedstawiać projekt budżetu państwa. Dziś do Sejmu trafił projekt nowelizacji budżetu na ten rok, który Rada Ministrów przyjęła w piątek. Jak informował premier Mateusz Morawiecki, zmiany mają na celu uwzględnienie nowych zobowiązań, które zaistniały w ciągu ostatnich miesięcy. Chodzi m.in. o porozumienia płacowe z NSZZ Solidarność oraz o wsparcie dla rolnictwa, jak również o dodatkowe wydatki na obronność. Premier zapewnił jednocześnie, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania zapisane w ustawie budżetowej będą realizowane. Planowane na dziś spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem zostało przeniesione na jutro. Biały Dom poinformował, że powodem jest nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba amerykańskiego prezydenta. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Joe Biden i Jens Stoltenberg mieli spotkać się w gabinecie owalnym wieczorem polskiego czasu. Rozmowa prezydenta USA z szefem sojuszu miała dotyczyć przede wszystkim zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie oraz wojny na Ukrainie. Na kilka godzin przed planowanym spotkaniem Biały Dom poinformował jednak, że zostało ono przesunięte na jutro. Prezydencki lekarz Kevin O'Connor wyjaśnił, że Joe Biden zgłosił w niedzielę ból zęba i jeszcze tego samego dnia przeprowadzono wstępny zabieg leczenia kanałowego. Procedura ma zostać dokończona dzisiaj przez stomatologów z Wojskowej Kliniki imienia Waltera Reeda. Prezydent USA dobrze zniósł zabieg, choć odczuwał dyskomfort, wynika z oświadczenia O'Connora. Biały Dom zapewnił, że Biden nie zostanie poddany narkozie i nie ma potrzeby tymczasowego przekazania władzy wiceprezydent Kamali Harris. Inne dzisiejsze wydarzenia z udziałem amerykańskiego prezydenta również zostały odwołane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosja zostanie pokonana przez Ukrainę do końca roku, stwierdził niezależny publicysta Christo Groziew, współzałożyciel portalu śledczego Bellingcat. Część rosyjskich komentatorów niezależnych zauważa, że Rosja nie odnosi sukcesów na froncie i nawet kremlowska propaganda zmienia ton. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Publicysta śledczy Christo Groziew stwierdził w rozmowie z Radiem Swoboda, że koniec wojny jest bliski. Dostrzegam zwycięstwo Ukrainy do końca tego roku. Wydaje mi się, że zostanie wyzwolony Krym prędzej niż Donbas, ponieważ motywacja Ukraińców jest tak silna w odniesieniu do Krymu, iż będzie on priorytetem. Zacytuję opinię jednego z najemników Wagnera, z którym czasami rozmawiam, żeby mieć lepszy analityczny obraz sytuacji. To on powiedział, że wojna do końca roku skończy się. Coraz częściej o wojnie domowej mówią rosyjscy ochotnicy walczący po stronie Ukrainy. Jak tłumaczą, po to atakują rosyjskie obwody graniczące z Ukrainą, żeby uświadomić swoim rodakom, iż tylko wspólna walka przeciwko reżimowi Putina obali ten reżim i pozwoli na demokratyczne przemiany. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. PKN Orlen będzie wspierał rodzimą koszykówkę. W Warszawie podpisano umowę o współpracy między spółką a Polskim Związkiem Koszykówki. Członek zarządu Orlenu Adam Burak powiedział, że spółka wiąże się z PZK na najbliższe 3 lata. Będziemy sponsorem nie tylko reprezentacji męskiej i żeńskiej, ale także nazwy zmienia Polska Liga, bo dziś to będzie Orlen Basket Liga zarówno mężczyzn jak i kobiet. Będziemy również sponsorem tak zacnej reprezentacji jak reprezentacja na wózkach i co dla nas bardzo istotne, 16 reprezentacji młodzieżowych. Szef PKOL-u i prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz podkreślił, że dzięki umowie polskiej koszykówce będzie łatwiej działać. Będziemy mogli bardziej zainwestować w koszykówkę na wózkach, będziemy mogli rozwijać grupy młodzieżowe, będziemy mogli podnosić poziom naszej ligi. Koszykówka klubowa cały czas idzie do przodu, cały czas się rozwija, a od nowego sezonu, od 1 lipca ogromna radość, bo największy koncert multienergetyczny staje się sponsorem tytularnym naszych rozgrywek Orlen Basket Ligi Kobiet, ale także Orlen Basket Ligi.

that's no good. Living Color. Vivid, debiutancki album, który otworzył im wrota do wielkiej kariery. Uwielbiali ich m.in. Rolling Stonesi, ale wiele, wiele innych zespołów powoływało się na wpływ tych absolutnie szalonych i świetnych muzyków. Living Color. Takie myślenie wolnościowe u nich dominowało. Podobnie było z Pawłem Gumolą, trochę wbrew nazwie kapeli, którą założył, no bo Moskwa, umówmy się, po Nowym Jorku zagrana, to raczej powinna być jakaś totalna smuta zniewolenia. A tymczasem Moskwa zawsze tak wolnościowo grała. Warto zwrócić uwagę też na Pawła jako na bohatera trzech bodaj dokumentów, nie tylko polskich, w których opowiada o tych latach 80., o scenie punk i o tym, co się działo w sercach młodych zbuntowanych. Ja nie wiem, ty wiesz, to płyta z 89 roku o wdzięcznym tytule Moskwa. Ja wiem i ty też, Rafał. Rafale, mój drogi, to wiesz, zespół Moskwa, ale powiem ci, że na przełomie lat 80. i 90., kiedy pamiętam tę płytę na winylu, dostępną w sklepach, to ta czerwona gwiazda straszyła. Koliła. Pamiętasz tę okładkę? Ona była dobrze zrobiona, ale no tak jest. Denerwowało to, ale on nie miał żadnych sympatii. To był ten moment, kiedy się za bardzo... Absolutnie przeciwnie. W ogóle nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment właśnie wtedy, kiedy nagle na ulicach dużych miast, zwłaszcza na koncertach rockowych, pojawiła się cała masa ludzi w skórzanych płaszczach albo kurtkach i z różnymi emblematami ZSRR. W tym między innymi było takie dzieciątko Lenin, tak, też nanosili. Kupowane na targowiskach. Od groma się tego zrobiło, tak. Ale to nie to był... To nie był wyraz aprobaty. Nie był wykwit aprobaty wbrew pozorom, była to po prostu wymiar tak, głupoty pewnej. Tak i trochę, takiej, jak jeżeli chodzi o punków, było ze swastyką. Nie wiem, czy wiesz... Tak, ale to nie u nas. Swastykę. To nie tak, u nas, to w Wielkiej Brytanii. To tak, prawda, i to też oni zawsze mówi, że to nie ma nic wspólnego z wyznawanymi poglądami. Tylko raczej na t-shircie nawet. Pamiętam. Tylko raczej właśnie jakiegoś rodzaju kontestacji i buntowi przeciwko dokładnie wszystkiemu i chęci prowokowania. No ale nie przypinamy Leninów, Stalinów. Nie przypinamy. Nie pamiętając ciągle, że komuna ma na sumieniu znacznie więcej ofiar niż faszyzm. Oba są do wyżyku. Dobra, zostawmy politykę, nie o niej tutaj, chociaż znów rok 84 się pojawia, który jest... Dobry, owocny. Dla muzyki bardzo dobry, dla historii Polski nie najpiękniejszy, natomiast teraz będzie formacja, która właściwie... Nie wiem, jak ją zaszeregować, bo tam i punka trochę, i nowej fali, i popu, i hard rock niewątpliwie. No, sami niech państwo uznają, czy to ich muzyka, czy nie. Psychedelic First dla Państwa z Richardem Butlerem, który na najnowszej płycie Depeszów trzy kompozycje wspólnie z Martinem upichcił i są wyborne, wytrawne. Mam nadzieję, że w sierpniu, dobrze mówię? Tak, tak. Wszyscy ich posłuchamy na żywo. To no dobra współpraca, faktycznie. Chyba, że ktoś wyjedzie do Portugalii świętować Światowe Dni Młodzieży, ale tutaj głównie taka młodzież z odzysku raczej około trójki. No ale powiem Ci, że dużo dzieciaków, młodych ludzi jest zainteresowanych tym, co grają starsi. I niesamowitym dla mnie zaskoczeniem było, kiedy na jednym z ważnych portali streamingowych sprawdziłem, jaką słuchalność ma zespół Tears for Fears. No. I Wyobraź sobie, że ze swoimi 19 milionami odtworzeń czy emisji, trudno powiedzieć... Wszystkich utworów, tak? Tak. Na przykład deklasuje i The Cure, i Depeche Mode, które mają marne tam 14 milionów, 15 milionów. To jest jakieś niesprawiedliwe. A jak się okazuje, to jest zespół, który przynajmniej tam jest znacznie bardziej popularny. 83 rok, płyta The Hurting, bardzo ważna, biała płyta, można powiedzieć, zespół Tears for Fears. Albumem. Jak już o współpracy Butlera z Gorem mówiliśmy, no to tutaj, jeżeli chodzi o Tears for Fears, bardzo dobrze, że panowie znów nagrywają razem. Change. Wakacje powoli się zbliżają, pewnie oceny już wystawione i zapewne planują już państwo książki, które przeczytacie w lipcu, sierpniu, oraz filmy, które trzeba obejrzeć i tak dalej. Ale też bardzo nas interesuje, na jakie koncerty się państwo wybierają i może napiszcie do nas, będzie nam bardzo miło. Będzie nam Trzy Fala Polskie Radio. PL. No. No tak. A jeżeli już do Trójki będą państwo pisali, to teraz pojawi się taki utwór, bez którego Trójkę trudno sobie wyobrazić, mówiąc szczerze. Mhm. Ale nie w oczywisty sposób. Prawda, dlatego, że... Zapowiedz go bardzo wolno. Dobrze, niech tak będzie. Miesiąc temu zespół ABC przygotował specjalną epkę z trzema wersjami tego utworu. I uwaga, zapowiadam go bardzo wolno, albowiem to jest trzecia wersja, bardzo wolna. The Look of Love. No, śmiejemy się tutaj. Tak sobie w trakcie puściliśmy tą wersję najszybszą, tak podsłuchując jednym uchem tej najwolniejszej, normalnie Alvin i Wiewiórki. Alvin i Wiewiórki. Ale ciekawostka jest taka, że zespół nagrał na nowo ten utwór. My słuchaliśmy każdej z tych wersji i uznaliśmy, że na wieczór tak, wersja tak, powolna, refleksyjna będzie w sam raz. Idealnie do tańca wolnego, panie, proszę panów. Albo do krojenia cebuli. Siedzisz też sam dobre. Sobie. No jutrzejszy obiad. Krojenie cebuli. Tego nie zrozumiałem, ale nie szkodzi. No można różne czynności wykonywać, słuchając muzyki. Będzie płyta bardzo udana. Można powiedzieć, że taka wieńcząca ten najbardziej złoty okres grupy DD, ale z jednocześnie z obrzydliwą układką. A Marek piękną się układką, mi się bardzo ona podoba. Nie, jest taki czerwony, obrzydliwy człowiek z krzyżem wyciętym na brzuchu nad miastem się unoszący, a tytuł płyty Zmierzch. No a tu będzie bardzo, myślę, no piękne nagranie, jak to przy DD oni raczej umieją. W kompozycję. Posłuchajmy. Matt Johnson, harmonika ustna. Piękne czasy. Troszeczkę teraz właściwie musimy uzbroić się w cierpliwość, bo pozostają nam, nie wiem, single, archiwalia, co jakiś czas single wydawane. Wspomnienia. Jakieś wspomnienia, płyty koncertowe, czy płyta koncertowa, która ukazała się jakiś czas temu. Całkiem udana, ale jednak chciałoby się pełnego autorskiego materiału CD. A teraz gość, który przyszedł na świat w Ankarze, ale tupano do jego piosenek jak świat długi i szeroki, zatem Joe Strummer i Love Kills. Ładne, prawda? Nie tylko The Clash, jak się okazuje. Zresztą wiedzą to państwo doskonale. Miło go było posłuchać, a teraz już kącik depeszowy, czyli Marek będzie mówił z miłością w oczach i z miodem na ustach. 3-4. Ósma płyta Depeche Mode, rok 1993. To jest album, taki pomnik, można powiedzieć. Jeden z kilku dosłownie w karierze tego zespołu, w którym Depeche Mode postanowili grać z rockowym pazurem i I udało im się to zrobić w czasie, kiedy na świecie królował grunge, królowały bardzo mocne gitarowe brzmienia. Im udało się połączyć ten swój charakterystyczny styl z bardzo mocnym rockowym graniem. Utwory jak zwykle równe, bardzo dobre, bardzo trudno wybrać cokolwiek, więc wybieram dla Państwa utwór bardzo przejmujący. To jest ten moment, kiedy David Gahan jest najmocniej uzależniony od heroiny, a reszta członków zespołu też cierpi na rozmaite walkę, schorzenia, alkoholizmy i różne inne smutne historie. Ale zespół wygrał faktycznie. Wycieńczająca trasa koncertowa, która to wyruszyła tej płycie, wspaniała zresztą swoją drogą, ale przełamali się, a o kolejnej płycie za tydzień. Dziś Depeche Mode, In Your Room. Moc. Przepiękne, przepiękne. I jeszcze ciekawostka w prezencie. Alan Wilder, który do tego czasu, no oczywiście klawiszem rządził, na tej płycie gra na perkusji specjalnie, by tak. Ta sesja powstała, nauczył się na niej bębnić i potem ruszył w trasę i stłukł jak naprawdę pałkarz. Prawdziwy. Nie cały oczywiście repertuar, ale naprawdę dawał radę i to jest wielki szacunek, bo nigdy na perkusji w takim wymiarze nie grał. Mocna rzecz. Warsztat. Przeróbek. A w tymże warsztacie prezencik prawdziwy dla fanów The Cure, tym razem od Katie Melua. Niewiarygodne po prostu. Proszę. Się z głośników. Jakie to piękne było. Piękne. To normalnie jak w niebie, wszystko zgodnie z najpierw ten czyściec depeszowy, a teraz niebo od The Cure. Bardzo dziękuję pani Katie. To była naprawdę ogromna przyjemność móc panią wysłuchać w tym nagraniu. Ale nie tylko tej pani. Za chwilkę. Nie tylko. A my z kolei bardzo dziękujemy za to, że byliście kochani, szanowni państwo, z nami. Elżunia Malinowska realizowała, Marek Pawlukiewicz wspierał, Marek Chorodniczy był tu i mówił. A Rafał Porzeziński też był tu i mówił. A teraz utwór, który zawsze jest ostatni, ale nie zawsze u nas. Ale zawsze przepiękny. Świetna płyta, świetna Edyta. Posłuchajmy, a my słyszymy się już za tydzień. Dobranoc. Pa! Thank you. mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem?